तेरी खुशी तेरा गम अपना लगे मुझको हरदम। हो तेरी खुशी तेरा गम अपना लगे मुझको हरदम। एक दूजे की राहें जुदा पर एक ही मंजिल है हमदम। तेरा मेरा रिश्ता है दिल का, तेरा मेरा रिश्ता है दिल का, बना रहेगा जन्म जन्म। तेरी खुशी तेरा गम अपना लगे मुझको हरदम। पे है नाम तेरा ही, आंखों में तस्वीर तेरी, जुड़ते जुड़ते जुड़ सी गई है तुझ संग ही तकदीर मेरी। तस्वीर तेरी जुड़ते जुड़ते जुड़ सी गई है तुझ संग ही तकदीर मेरी। अब ना कोई चाह तेरे बिन, अब ना कोई अरमान नहीं। तुम जो मिले बिन मांगे मिल गई है मुझको पहचान। कहने लगे हैं खाके कसम, हो गए एक दूजे के हम। राहें भले कैसे भी हो पर मंजिल पे ही रुके कदम। तेरा मेरा रिश्ता है दिल का, तेरा मेरा रिश्ता है दिल का, बना रहेगा जन्म जन्म। खुशी तेरा गम अपना लगे मुझको हरदम। मतलब लगती है बातें जिनमें तेरा जिक्र न हो। नामुमकिन नादानी ही हो, जिंदा है तेरी फिक्र न हो। बेमतलब लगती है बातें जिनमें तेरा जिक्र न हो। नामुमकिन नादानी ही हो, जिंदा है तेरी फिक्र न हो। तेरे लिए हर वक्त हो हाजिर, तेरे लिए हर जख्म सगा। हंसते हुए हर दर्द बहेंगे, जी न सकेंगे हो के जुदा। करम मिलके सहेंगे जुल्म सितम, लाख मुसीबत आए तो भी